10 grudnia, zbliża się właśnie godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi dziś Boże Narodzenie. Polskie Radio wsparło żołnierzy strzegących święta granicy w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Nie zapominajmy o pandemii. Wczorajszy dzień przyniósł kilkanaście tysięcy zakażeń. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego, jedno z najważniejszych po Wielkanocy świąt w roku. Ksiądz infuat Jan Sikorski zaznacza, że święta Bożego Narodzenia przypominają osobom wierzącym o nieskończonej dobroci Boga. To są święta wyjątkowe. Okazała się dobroć Boga, o której my mówimy nieraz w takich teologicznych, zawiłych słowach. Wierzymy, że Pan Bóg jest dobry, no tak, ale tutaj jest konkret. Patrzymy na naszego Pana Jezusa przez pryzmat Jego człowieczeństwa. On jest nam bliski. Każde święta są okazją, żeby jeszcze bardziej do Chrystusa się zbliżyć i zrozumieć, że to jest nie tylko nasz Ojciec, trzecia osoba Trójcy Świętej, Bóg potężny, Stwórca Świata, Pan Kosmosu, ale że to jest człowiek i żył dla nas jako człowiek, cierpiał, modlił się, płakał, radował się, tak jak my wszyscy. Zakłada się, że pierwsze oficjalne obchody świąt Narodzenia Pańskiego miały miejsce po wybudowaniu Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w pierwszej połowie IV wieku z inicjatywy świętej Heleny. Polskie Radio w tym trudnym czasie wsparło przedstawicieli służb strzegących granicy. Przez całą Wigilię wśród funkcjonariuszy byli nasi reporterzy, a specjalne audycje im poświęcone miała Trójka oraz Jedynka. Reporter Trójki, Paweł Turski, rozmawiał m.in. ze starszym sierżantem Mateuszem Wnukiem z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Funkcjonariusz podkreślił, że całe święta spędzi strzegąc granicy. Każdego dnia, gdy wyjeżdżamy na służbę, jest ta obawa w głowie, czy każdy wróci bezpiecznie, czy komuś coś się stanie. No, tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy po drugiej stronie, no, stronie Białorusi. Każdy się spodziewa, że coś może wystąpić. Na szczęście na tą chwilę jest spokój. W specjalnej audycji redaktorzy programu Trzeciego połączyli się z żoną policjanta Anną Wnuk, która zaznaczyła, że tegoroczne święta w ich rodzinie będą smutniejsze niż poprzednie. Będziemy na pewno za nim tęsknić, no ale będziemy z nim w kontakcie, zadzwonimy na kamerce. Będziemy sobie radzić na miarę możliwości. Zrobimy sobie święta małe, jak wróci. Wczoraj z żołnierzami strzegącymi granicy Polski z Białorusią spotkali się premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Relacja Sylwii Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki ofiarności żołnierzy i funkcjonariuszy uniknęliśmy wielu niebezpieczeństw. Życzył żołnierzom, by były to ostatnie święta, które spędzają poza domem ze względu na służbę w takich okolicznościach. Myślę, że jest na to szansa. Pracujemy nad tym, żeby było uspokojenie, żeby była stabilność. Już część tych migrantów, którzy tu też zwabieni przez Łukaszenkę się pojawili, część z nich wraca z powrotem, duża część. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaznaczył, że gdyby nie postawa mundurowa, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej byłaby inna. Wy doprowadziliście do tego, że Polska jest bezpieczna. Sylwia Białek, Polskie Radio. Papież powiedział, że trzeba powrócić do Betlejem, do źródeł wiary i miłosierdzia. Franciszek wieczorem odprawił pasterkę w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Więcej na ten temat w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież powiedział w homilii, że nowonarodzony Jezus to Bóg, który nie szuka wielkości, lecz uniża się, aby do nas dotrzeć. Jest Bogiem w małości. Dios se abaja. Bóg uniża się, a my chcemy wspiąć się na piedestał, chcemy się pokazać. Jezus rodzi się, aby służyć, a my spędzamy całe lata w pogoni za sukcesem. Podkreślił, że Jezus przyszedł, by uszlachetnić wykluczonych i napełnić godnością surowość pracy. Dodał, że Jezus zachęca nas, byśmy docenili i odkryli na nowo w życiu rzeczy małe. Papież wskazał, że trzeba szukać i przyjąć Jezusa w maluczkich dnia dzisiejszego, w ostatnich, bo oni są najbardziej podobni do Jezusa narodzonego w ubóstwie. Franciszek powiedział, że Kościół powinien być kościołem adorującym, ubogim i braterskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pamiętajmy o zasadach sanitarnych w czasie świąt. Pandemia co prawda słabnie, ale wciąż utrzymuje się duża liczba zgonów, co dotyczy w większości osób niezaszczepionych. Wczorajszy raport resortu zdrowia przyniósł ponad 15 tysięcy zakażeń i niemal 600 zgonów. To jest o 23% mniej niż tydzień temu, więc to jest ta dobra wiadomość. Jesteśmy w momencie, kiedy ta czwarta fala opada, kiedy ten trend spadkowy zdecydowanie się w tej chwili utrwalił. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 21 tysięcy pacjentów z COVID-19. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju sporo chmur, do tego przelotnie może padać śnieg, zwłaszcza na północy. Czeka nas chłodna sobota, temperatura maksymalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum i na zachodzie, do zera na południowym wschodzie oraz lokalnie nad morzem. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany i w górach okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W naszej wyobraźni to czas, kiedy rodzina spotyka się przy stole wigilijnym, a potem świątecznym, aby rozmawiać, wspominać, no i śpiewać kolędy. Dlatego ja zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie z nietypową rodziną. Nietypową, bo nie ma w niej matek, żon, ciotek ani dzieci. Są tylko ojcowie i bracia, którzy pięknie śpiewają. Jedziemy na spotkanie z braćmi dominikanami na ulicę Freta w Warszawie. To może zgodnie z tradycją przedstawimy od najmłodszego do najstarszego. Ojciec Jacek Szymczak, duszpasterz Związków Niesakramentalnych. Witam, szczęść Boże. Ojciec Łukasz Kubiak, duszpasterz akademicki i psychoterapeuta. Ojciec Tomasz Zamorski, kaznodzieja, wykładowca homiletyki. Ojciec Mirosław Pilśniak, duszpasterz rodzin i 100 pociech. Czasami zdarza nam się mówić 1000 pociech. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że tyle będzie. I ojciec Paweł Kozacki, prowincjał. Ojcze prowincjale, skoro już tutaj padła ta myśl zgodnie z tradycją dominikańską, to jak to było z tą, która uwieczniona jest w klasztorze w Krakowie? Ona nawiązuje do takiego faktu jeszcze z czasów życia świętego Dominika Guzmana, czyli założyciela naszego klasztoru. Od początku nasz zakon był zakonem mendykanckim, żebraczym. To znaczy bracia nie tyle mieli dobra, nie tyle mieli jakieś majątki, z których czerpali dochody, tylko każdego dnia żebrali o chleb, żebrali o to, co mieli zjeść. No i pewnego dnia sytuacja była taka, że bracia, którzy wyszli po to, by zebrać coś do jedzenia, przynieśli puste kosze. Nic nie użebrali, a święty Dominik stwierdził, że mimo, że nie ma niczego w spiżarni, nie ma niczego w koszach, to bracia zasiądą do posiłku i będą modlić się tak, jak każdego dnia przed posiłkiem. Aha, jeszcze ci bracia, którzy wracali z tych żebrów, co prawda mieli jeden chleb, ale spotkali po drodze jakiegoś człowieka, który bardzo prosił o to, żeby z kolei z nim się podzielili tym chlebem, i bracia stwierdzili, że jak jeden chleb na cały klasztor, to i tak nic nie pomoże, więc zostawili ten bochenek owemu biednemu człowiekowi. No i gdy wrócili, zaczęli się modlić nad pustym stołem. Wtedy pojawili się aniołowie, którzy przynieśli braciom świeże bułeczki i zaczęli rozdawać, poczynając od najmłodszych braci aż do najstarszych. I tak rzeczywiście do dzisiaj jest? Od najmłodszego do najstarszego przy stole? Ta tradycja oczywiście istnieje. Ona nie tylko dotyczy posiłków, ona dotyczy w ogóle pewnych też działań. Mówi się, że przywileje od najmłodszych, obowiązki od najstarszych. Faktycznie wygląda to różnie, ponieważ czasy się trochę zmieniły i bracia już nie siedzą na przykład przy stole w tak klarownym porządku, że najmłodszy jest na początku stołu, najstarszy na drugim. Raczej następuje pewne wymieszanie funkcji, w związku z tym trudno o taką klarowną kolejność. Natomiast rzeczywiście ten w pewnych sytuacjach ten moment od najmłodszego do najstarszego obowiązuje. Przy wigilijnym stole zostawia się to puste miejsce i zdarza się, że czasami ktoś zapuka w ostatniej chwili do bramy, poprosi o miejsce, poprosi o posiłek? Mieliśmy taką historię dokładnie, że zasadniczo nie planujemy tego pustego miejsca, dlatego że Wigilię Bożego Narodzenia spędzamy zasadniczo we wspólnocie i to jest jeden z chyba z dwóch dni w ciągu roku, kiedy staramy się naprawdę być wszyscy na miejscu i staramy się tak spędzić go ze sobą. To jest taki moment, kiedy spotykamy się przy stole, ale tak samo spotykamy się w zamkniętym kościele na modlitwie. I któregoś roku tak niepostrzeżenia zapukali do drzwi do nas jacyś ludzie. Naprawdę to byli wędrowcy. Ja do dzisiaj nie wiem, kto to był. Któryś z braci otworzył, myśląc, że to są goście zaproszeni, że ktoś wie o nich, no więc jak już przyszli, no to oczywiście zapraszamy, no bo na pewno ktoś się nimi zajmie. Okazuje się, że nikt nie wiedział o tym, że mają się pojawić, no i tak właśnie spędziliśmy Wigilię wtedy z nimi, zgodnie z tą najstarszą i najlepszą tradycją. Niestety mam takie wrażenie, że ta tradycja tego pustego krzesła wcale nie oznacza gotowości na to, że jak rzeczywiście ktoś zapuka, to powiemy: chodź bracie, siostro, usiądź. Dostać się do naszych klasztorów w dniu Wigilii, myślę, że to jest dosyć duży kłopot, żeby sforsować takie drzwi. My na kogoś czekamy i cała sztuka żyć w klasztorze i właśnie czekać na tego Chrystusa, który także do nas przychodzi, do tego naszego domu i nie przegapić go właśnie podczas świąt w klasztorze, to też jest sztuka. Siedzimy sobie tak przy tym stole, czas spokoju, zatrzymania dla ojców dominikanów, czy wręcz przeciwnie, wigilia, święta, to cały czas praca. No chyba nie tylko ojciec w tym klasztorze, ale we wszystkich klasztorach dominikańskich takie duże spiętrzenie to jest czas przed świętami, bo no, kilka wątków się łączy. Pierwszy to są roraty, które trwają przez cały adwent i codziennie rano. Dni powszednie spora grupa ludzi się gromadzi. Przed świętami jest jeszcze kilka serii rekolekcji, które z kolei wieczorami bardziej gromadzą ludzi. A przed samymi dniami, przed samymi świętami ileś dni to jest taka nawała spowiedzi. Długie kolejki przed konfesjonałami, czyli można powiedzieć bardzo bracia są zajęci. Natomiast przychodzi taki moment gdzieś tam wczesnym popołudniem we Wigilię, gdy rzeczywiście Kościół pustoszeje, zamyka się kościół, zamyka się klasztor, daje się braciom takie kilka godzin oddechu. No i gdy przychodzą do refektarza, do stołu wigilijnego, by podzielić się z opłatkiem, no to jest taki czas ze świadomością, że przez kilka najbliższych godzin nie ma prac, nie ma obowiązków. Ale nie. Tak mają bracia w Warszawie, tak mają bracia w Krakowie i w wielu innych naszych klasztorach. Natomiast bracia w Łodzi to ojciec Tomasz przyjechał do nas 24 grudnia, czyli w dzień Wigilii rano do klasztoru i zrzucają walizkę, rzeczy, ubierają fartuch i robią jedzenie na Wigilię. To taki jest mój los w klasztorze w Łodzi. Jest ojciec, który ma talent kulinarny i chce się właśnie teraz podzielić. Zaserwuje coś, co pamięta jeszcze z rodzinnych stron. Myślę, że nawet jeżeli taki brat jest w klasztorze, pomoże nam na przykład właśnie w spowiedzi, tak? I jednak jego miejsce jest bardziej w takie dni przedświąteczne, jak było to także w tym roku. Bardziej na przykład w konfesjonale niż serwowanie miłosierdzia. Serwujemy miłosierdzie, tak jest. Ja wiem, że kolędy brzmią tak właśnie słodko, tak po matczynemu, po rodzinnemu, ale w wersji męskiej w naszym klasztorze te kolędy nabierają zupełnie innego charakteru. Tak bardziej po wojskowemu lubimy je śpiewać na cały głos. Niektórzy bracia, którzy się troszeczkę tak jakby obawiają, co ludzie powiedzą na to, co bracia robią w środku, skrzętnie zamykają okna, żeby to czasami nie wyleciało na ulicę. Więc raczej mamy taki sposób śpiewania wewnątrz. Czyli w kościele taki... śpiewamy tak jak wszędzie, ale w klasztorze inaczej. To takie męskie wigilijne spotkanie. O tak. Ojcze Mirosławie. Nie, to jest trudny moment z tym śpiewaniem, bo jednak tak przy ludziach... No dobrze, kolędy, które na pewno wszyscy znają i na pewno na nie... I nawet słuchacze mogą z nami zaśpiewać. Tak, żeby to dzisiaj w Betlejem, no jak, żeby tak to jakoś wspólnie... Dzisiaj w Betlejem po dominikańsku. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas to swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, byle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna, dzieciątko piastuje. I Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, byle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Czy u ojców też jest taka tradycja, że najmłodszy czyta fragment Pisma, może najstarszy? Najmłodszy najczęściej, ale też warto chyba powiedzieć naszym słuchaczom, że ten najmłodszy to nie zawsze jest najmłodszy wiekiem, bo w zakonie liczy się to, kto wstąpił kiedy do tego zakonu. Tak mówimy, że to jest taki miernik czasu. Także no, może być... Czyli wszystko się zgadza. Może być brat, który jest w średnim, a nawet w podeszłym nawet wieku, ale może być we wspólnocie tym najmłodszym i jemu przypadnie ten zaszczyt czytania Ewangelii. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli i rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Ojciec Łukasz Kubiak, witamy na to miejsce, które zostało puste przy stole. Nie masz się czego wstydzić. Ojcze, co to będzie? Jaka kolęda? No to mam drugą taką męską, jeżeli męska, jak najbardziej. Przejdzie to bracia, patrzcie jeno, z tym, że to się śpiewa na głosy. Czyli jeden zapowiada pierwszy werset, a reszta, jak to reszta odpowiada? Kto będzie tym pierwszym? Ty będziesz tym. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoje miga. Pewnie dla uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem, przed Panem w Betlejem, w Betlejem. Ojciec Jacek Szymczak, ojciec Łukasz Kubiak, ojciec Tomasz Zamorski, ojciec Mirosław Pilśniak i ojciec Paweł Kozacki, prowincjał. Charyzmat przepowiadania słowa polega na tym, że kaznodzieja wsłuchuje się najpierw w Słowo Boże, stara się je przemodlić, przekontemplować, napełnić siebie tym słowem. Potem wsłuchuje się w świat, w ludzi, wśród których żyje, w ich sprawy, w ich rytm życia, w język, którym się posługuje, i potem próbuje powiedzieć to, co usłyszał od Boga, ludziom w taki sposób, ażeby być zrozumiałym, ażeby trafić do ich umysłów, do ich serc, ażeby niezmienną Ewangelię przepowiedzieć w sposób zrozumiały, trafny, taki, żeby coś w tych ludziach zapalić. Sam musi płonąć, żeby innych zapalać. To różnie bywa. Charyzmat jest czymś żywym, więc w jednym płonie bardziej, w innym mniej. To już, można powiedzieć, jest bardzo rozmaite. Nie jesteśmy religią księgi, tylko słowa, które stało się ciałem. To jedna z dewiz ojców dominikanów, zwłaszcza dzisiaj, niby proste, ale trudne. Jak staję do jakiegokolwiek kazania, nawet takiego króciusieńkiego, i homilii w ciągu dnia, na mszy, w której jest kilka osób zaledwie, to chyba odważę się powiedzieć zawsze, chociaż być może to nie jest zawsze, ale zawsze tak długo jakby staram się wsłuchać w to słowo, aż odkryję coś takiego, co mi się wydaje odkryciem tego dnia, że tak, to jest to coś nowego. Nawet jeżeli po raz tam setny ten sam fragment komentuję, to tak długo go jakoś tak fałkuję, aż odkryję coś nowego, czego nie zauważałem dotąd. I w tym sensie zawsze głoszę najpierw tą homilię do siebie. To prawda. A to, stawanie się ciałem, czy takie wcielanie, wchodzenie, znaczy fakt, że Bóg staje się Emanuelem, Bogiem bliskim, to myślę, że czasem mamy taką łaskę obserwowania. Znaczy w sobie przede wszystkim oczywiście, bo jeżeli słowo nas dotyka, no to możemy być sami wiemy, co się w nas dzieje. Ale myślę, że jedną z takich fascynujących rzeczy w naszym powołaniu, w tym, co mamy łaskę i radość doświadczyć, to, że czasem, gdy głosimy, widzimy, jak to dotyka człowieka i przemienia go. I taka, znaczy widzieć, jak człowiek na przykład otwiera się na słowo, na obecność Bożą, jak potem jego życie się zmienia, jak ten człowiek rośnie, jak pięknieje, to jest fascynująca przygoda. I ojciec głosił i widział? Znaczy, to nie jest tak, że nigdy nie miałem tak, że z ambony widziałem, jak człowiek po prostu wstaje i, nie wiem, wyciąga ręce ku niebu i zaczyna krzyczeć, alleluja. To taki... Ale ja kiedyś nawet, można powiedzieć, zobaczyłem, bo odprawiałem mszę w małym klasztorze sióstr dominikanek, mamy też siostry, i tam w niewielkiej kaplicy obejmuje się wzrokiem wszystkich uczestniczących w liturgii. Patrzę przez całą mszę, płacze jedna kobieta. No i oczywiście gdzieś z tyłu głowy rodzą się takie pytania, co się dzieje, no, coś trudnego przeżywa. Może to ja coś powiedziałem takiego niezręcznego, że ona tam została tak poruszona. Wychodząc z kościoła, stałem w drzwiach, podając wszystkim rękę i żegnając uczestników liturgii, i w pewnym momencie podchodzi ta kobieta i mówi tak: Jeszcze nigdy nie byłam na takiej mszy, w której by Pan Bóg powiedział mi, że mnie kocha. Ja płakałam przez całą mszę ze szczęścia. Nie, że usłyszałam, że modliłam się, że po prostu Bóg mnie dotknął. Dużo dzisiaj mówiliśmy o naszych dominikańskich zwyczajach. Teraz mówimy o Słowie Bożym, o głoszeniu Słowa Bożego, o naszym kaznodziejstwie. I chyba też warto przypomnieć i powiedzieć, zdradzić taką tajemnicę naszym słuchaczom, że w naszych klasztorach to najmłodszy z braci głosi właśnie Słowo Boże. To też się okazuje, że to przywilej. To nie jest jakoś wielki. Wydaje się, że jest wiadomo, że my jesteśmy specjalistami od głoszenia. Znaczy, to już mówi przeze mnie zarozumiałość jakaś, ale ja mam wrażenie, że potrafimy też docenić dobre kaznodziejstwo, a więc jakiś taki sposób głoszenia, który jest nośny, który jest jakoś autentyczny. I bardzo jesteśmy też uczuleni na coś takiego paździerzowego, coś takiego płaskiego, coś sztucznego, a więc myślę, że tylko z tego powodu, jeśli tak można powiedzieć, że jakoś oceniamy się nawzajem, ale to chyba przede wszystkim dlatego. Natomiast no, wiadomo, że jesteśmy naznaczeni charyzmatem i wiadomo, że jesteśmy specjalistami, powinniśmy być specjalistami od głoszenia, ale ja nie wiem, czy jest jakaś taka... Ja myślę, że ta konkurencja bardziej istnieje w takiej formie żartów, anegdot, kawałów o tym, jak to dominikanin, jezuita i Benedyktyn coś tam robią. I czasem jakieś złośliwości pod swoim adresem mówimy, natomiast wszystko jest dosyć w żartobliwej tonacji. No chyba przekonaliśmy się, czy mamy taką świadomość, że właśnie ten zmieniający się świat, ten świat, który nas otacza, jest tak duży, tak bardzo potrzebuje głosicieli słowa, że dla każdego będzie miejsce. No. Czy uczestniczymy w jakiejś polifonii? Tak, że my mamy taki głos, jezuici inny, franciszkanie inni i dzięki temu ta Ewangelia jest w jakimś szerszym spektrum opowiadana. Ktoś będzie wolał prostą opowieść, pełną obrazów, emocji, będzie szukał takich zakonników. Ktoś będzie chciał indywidualnego prowadzenia, pójdzie do jezuitów. Tak? I zresztą to chyba też tak jest z naszej strony, że do naszych duszpasterstw, do naszych miejsc zapraszamy jezuitów, franciszkanów ze Słowem Bożym. Sami korzystamy z posługi sakramentalnej. Nie wiem, dominikanie spowiadają się niektórzy u jezuitów na przykład. Tak, i z franciszkanami na przykład, no to już od początku naszego zakonu ogromna przyjaźń Dominika i świętego Franciszka. I na przykład franciszkanie odprawiają pogrzeby braci dominikanów. Dominikanie chowają franciszkanów. To też jest taki wyjątkowy, może trochę mroczny, ale dowód przyjaźni. To może tak ja zaproponuję piosenkę, którą śpiewamy szczególnie tak ochoczo od czasu, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, ponieważ ona jest właśnie o Unii Europejskiej. Tutaj mamy na stronie 372. Nutki się nie zgadzają, więc nie pomylcie. Ja może zainicjuję, tak jak znam, i może chociaż zaśpiewajmy tak no, z naszymi sąsiadami, czyli Rusina, Moskala i Litwina, no Węgrzyna jeszcze, no te cztery zwrotki. O, macie? Niemiec też jest. A i Niemiec, no i tak, Niemiec. Nie znamy tutaj wszystkich żeby się języków. Żeby się skończyło konfliktem dyplomatycznym. Ona jest taka radosna i inaczej niż tutaj jest napisana, to śpiewam. Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy, Jezu, w tym żubeczku złożon na siameczku, byś nas raczył błogosławić, przytem od szkody wybawić, strzodzie owieczki. Rusin. Rusin każe halleluja, halleluja, odnych zawykaty, druchy poprachaty, by w cichutko prychodyły, knyszy prorochy znosyły, panu dawały. Moskalowi, gdy znać dano, nakazano, kastupaj Matiuszka, rodzicja dietiuszka, druchy braty zakłykaty, są nad braty poprachaty, stupaj Betlejem. Litwin z lasa jak kiełbasa, hasa hasa, przyprawia boćwinę, karmiąc tę dziecinę, a kałuchę kraje palcem, konu stawia razem z malcem wiotaliskie ptas. To Niemiec, Niemiec. Niemiec bierze marsz te tropy do tej szopy. Ach, ach, mein Kinder, in der großen Winter, las geboren aus der Koren, in der Krippe, nicht der Fore, im Betejem Stahl. Jeszcze Francuz koniecznie. Czekaj, co to jest? Francuza choć nie proszono, obaczono, mądiu, co się dzieje, w Betlejem jaśnieje. Nostradamo, panionteczko, witam twego Jezuseczko, major on, mądiu. Trzeba ten język połamać. Czy ojcowie dostają telefony od rodziców, od rodziny? Jesteś sam, wszystko w porządku? Czasami zdarza się, że trzeba powiedzieć wszystko w porządku. Dostają telefony, musimy sami zadzwonić. W ogóle nie mówię, że nie dzwonimy z życzeniami i od razu nie mówimy. Zresztą dla mnie pierwsza Wigilia w nowicjacie to w ogóle był jakiś wstrząs absolutny, totalny szok. Po prostu zwykły powód, barszcz, to nie był smak barszczu z domu. I zresztą barszcz to jest chyba najtrudniejsza zupa, ponieważ... Musi smakować jak w domu. Mamy musi być, prawda? No i te pierogi z kapustą i z grzybami, to nie było to. I nie byłem w stanie po prostu powstrzymać mojej reakcji, kiedy wtedy rodzice dzwonili do nowicjatu. Ja byłem naprawdę na granicy płaczu, w ogóle to jest ten smak. I... Nie, ten za tydzień, słuchajcie, za tydzień przyjechała moja mama z tatą busem. Przywieźli dwa takie wielkie termosy barszczu i pierogów było, nie wiem, tam z 500. W każdym razie w naszym bloku dwupiętrowym cała klatka schodowa robiła te pierogi. Moja mama robiła barszcz. No i wtedy już było wiadomo, że mama Kubiakowa jest w stanie wykarmić nowicjat z jednej piersi. No nie, no w ogóle dla niej to było oczywiste, że po prostu trzeba jechać z misją, odsieczą. I... Czyli ja nie byłem w stanie ukryć wiesz, tego klimatu emocjonalnego po prostu, że jest dobrze, ale... To znaczy, ja myślę, że rzeczywiście w nowicjacie być może jest takie wzdychanie. Ale potem tak, takie mam wrażenie, że coraz większa liczba braci i w miarę upływu lat, tak zaczynamy bardzo mocno patrzeć na klasztor jako na nasz dom. I dom rodzinny oczywiście jest zawsze dla większości jakimś tam punktem odniesienia, właśnie miejscem, do którego się dzwoni czy przyjmuje życzenia. Natomiast no, ja już tam ponad 30 lat jestem w zakonie i trochę sobie nie wyobrażam, że mógłbym spędzić święta gdzieś indziej, jak tylko w klasztorze. Nawet jeżeli to właśnie te tam 30 ileś lat temu, akurat Wigilia nie była dla mnie szokiem, ale pierwsze święto było dla mnie szokiem, tak, że no bo w domu się zawsze coś działo, byli jacyś goście, albo się szło gdzieś w gości, jakby był jakiś ruch, coś się działo na tych małych mieszkaniach w bloku, a tymczasem w klasztorze nastała cisza. Wszyscy się gdzieś pochowali i... Odsypiają te wszystkie pasterki, liturgie, godziny modłów, cały adwent, wszystkie roraty. Ale a macie takie doświadczenie, że byliście w święta? Bo ja mam takie doświadczenie, że byłem raz w święta z moją rodziną. I co? Bo to było tak, że byłem po dosyć ciężkiej operacji i... To, zresztą Tomek był wtedy przeorem tutaj na Freta i faktycznie byłem w takim no, ciężkim stanie i to było trochę w stronę też tak moich rodziców, mojej siostry, taki, no, taki gest, że, żeby oni jakoś tak mnie mieli, bo po prostu się bardzo bali, martwili o mnie. I ja dokładnie w dzień 24 grudnia wyszedłem ze szpitala i od razu pojechaliśmy do mojej siostry jeszcze z cewnikiem jakimś i tak dalej. Taki naprawdę no zdechlak, że tak powiem. To był w ogóle jakiś pierwszy dzień, kiedy cokolwiek mogłem zjeść po ponad miesiącu w ogóle nie jedzenia. No to było dziwne doświadczenie. Pamiętam, że z nimi odprawiałem mszę tak jak tam na ile mogłem w jakimś tam szlafroku i to nie wyglądało elegancko, ale to był dla mnie taki... No, pamiętam, że po tych latach doświadczenia tutaj świąt w klasztorze z braćmi taki zwrot to dla mnie był jeszcze większy szok tak naprawdę. To było przedziwne doświadczenie. Czyli jakby nie na swoim miejscu? To nie chciałem przez to powiedzieć, że jakoś lepiej, czy gdzieś gorzej, tylko coś zupełnie nowego. To tak jakbym coś faktycznie, to wtedy poczułem, jak też to miejsce jest moim miejscem i coś tutaj zostawiam i jestem jakoś rozdarty. Bo często rodziny to tak robią, prawda? No to dobra, to u czyich rodziców jesteśmy, nie? No i tam są po dwie albo trzy nawet wigilie czasami, prawda? Jak ta rodzina jest duża. A tutaj to było dla mnie takie mocne naprawdę. W kontekście tego nowicjatu, prawda, wtedy, gdzie nie mój barszcz był, to później powrót w rodzinne klimaty był dla mnie takim dużym szokiem. Ojciec Jacek się uśmiecha, najmłodszy w tej rodzinie tutaj przy stole. Najmłodszy i to, że wiem, że w wigilijny wieczór mam jakieś może 1,5 kilometra do domu rodzinnego z tego klasztoru, ale też widzę w sobie, że właśnie załapałem, że jakby to jest moje miejsce i to jest mój dom i chyba moi rodzice też jakby to zaakceptowali, doskonale wiedzą, gdzie jestem na święta, a wpadnę, jak już coś zostanie. Jakieś mogą przyjść na pasterkę. Mogą przyjść na pasterkę, tak jest. Ja mam jeszcze takie doświadczenie właśnie bycia prowincjałem, gdzie jakby co święta jestem w innym domu, w innym klasztorze. Nawet nie w tym, w którym mam swoją celę. Ja tylko wybieram różne klasztory, odwiedzam braci w różnych klasztorach i można powiedzieć, wszędzie się czuję u siebie. Tak? Że jakby to, co stanowi o tym, nie jest nawet miejsce, czy jakieś zakorzenienie w konkretnym klasztorze, tylko wspólnota braci, z którą się spędza ten wieczór. Jezus liczny kwiat. Mogą powiedzieć, że gdzieś jestem u siebie, albo gdzieś jest mój dom, moje konkretne miejsce, czy to tak trudno raczej? No jasne, że tak. Jak się obruszył. Tutaj jest prowincjał, który wystawia nam taki list, który mówi, że dla pożytku twojego i zakonu masz teraz dom w takim i takim miejscu. I okazuje się, że 5 minut potrzeba, żeby zmienić miejsce. To miejsce, w którym do którego jesteśmy przypisani. To jest nasz dom. Ja o tej Wigilii jeszcze tak chciałem, że jednak, tak jak mówiłem, że jest ten moment wieczerzy wigilijnej, kiedy spotykamy się ze sobą i tylko ze sobą. Już właśnie nie tak rozrywani przez nasze te zajęcia na zewnątrz. Zamykamy kościół i dla mnie ta wieczorna wigilia liturgiczna, która się zaczyna od takiego łacińskiego, takiego bardzo smętnego śpiewu Christus natus est venite adoremus, to jest nie do zastąpienia przez żadne inne miejsca, jakie by nie były na świecie. Znaczy, że to, że my razem ze sobą tak właśnie stajemy w wyznawaniu wiary, to jest chyba w domu to jest po prostu niemożliwe. Właśnie tam jakby nie było gdzieś, nie byłoby gdzie się schować w tą Wigilię, bo ona musi być właśnie wspólnotowa. A tutaj ta wspólnota ma tak jakby dotyka tego, co najistotniejsze. My żyjemy często takim wspomnieniem z dzieciństwa i takim, te święta to one są sformatowane już wtedy i dla mnie takim zapachem świąt to jest taka mieszanina dawnej pasty do podłogi, taki zapach połączony z pomarańczami, które wtedy przypływały wielkim statkiem z Kuby i cała Polska czekała na te pomarańcze i w takiej papierowej torbie się przynosiło tam na rodzinę tam kilogram czy półtorej i te pomarańcze wydzielały ten niezwiarygodny wtedy olejek i w połączeniu z tą pastą i to był dla mnie zapach świąt. W klasztorze natomiast wydaje mi się, że format się zmienił. Znaczy, że w klasztorze być może nie ma tego takiego sentymentalnego stołu. No jednak jesteśmy wspólnotą mężczyzn i jednak tam brakuje tego takiego ciepła kobiety, dzieci, takiej pełności, ale chyba takiej głębi temu świętowaniu dodaje to, że my sprawujemy liturgię. To, co mówił Mirek o tej antyfonie, o tym, że gdzieś tam się zatrzymujemy też na modlitwie, że to jest ten smak, że tego byśmy nie mieli w domu. Nawet wracając tam, to ja czułbym się trochę taki zdekompresowany duchowo, czy jakoś tak, nie wiem, zagubiony, tak, że co ja w tym domu będę robił? Będę oglądał telewizję, jadł kolejne ciastko, tulił się do jakiejś cioci, która tam napadnie na ciebie, czy tam... Tak, a tutaj no jest jakiś rodzaj takiej, no jednak tego wyciszenia, tej głębi i no ja lubię te święta w klasztorze. Tak, w niektórych klasztorach tego zapachu pasty nie ma. My kilka dni temu poczuliśmy na naszym korytarzu właśnie na Freta zapach pasty. Takiej do podłogi mamy duży kamienny korytarz i bracia powiedzieli właśnie idą święta, to jest ten czas. Także jest zapach świąt także w połączeniu z pastą do podłogi. I rzeczywiście ja też bardzo jeszcze w klasztorze krakowskim odkryłem ten właśnie ten niezwykły moment, kiedy jesteśmy sami w ogromnym klasztorze, najstarszym naszym klasztorze i takie odkrycie, że to jest miejsce dla nas. Znaczy, że my zapraszamy też wszystkich do naszych klasztorów. Te klasztory są zawsze pełne ludzi, ale właśnie w takie świąteczne, wigilijne popołudnie to jest odkrywanie właśnie, że my jesteśmy wszyscy razem. Jacek wspomina o Krakowie, no to proszę sobie wyobrazić łamanie opłatkiem, jeżeli w domu jest kilka osób, a w takim Krakowie jest ponad setka. Tak, i jakby są bracia, którzy za punkt honoru sobie stawiają, żeby z każdym się połamać, każdemu życzyć. I są tacy mniej cierpliwi, którzy już czekają na ten barszcz. No w każdym razie są najwytrwalsi, którzy półtorej, dwie godziny łamią się opłatki. A czasami jest tak, że trzeba stanąć przed bratem i podzielić się opłatkiem z tym, z którym się niekoniecznie na co dzień gdzieś tam chce spotykać i korzystając z wielkości klasztorów omija się raczej łukiem szerokim. No tu trzeba stanąć i złożyć sobie życzenia. Dlaczego pani tak na mnie nie patrzy? Wiem. To odpowiem, że oczywiście, że tak jest, że z niektórymi jesteśmy w danym momencie bliżej, z niektórymi dalej. Ja przyznaję, że czasami słucham, i to nie czasami, wszyscy słuchamy od ludzi, którzy przychodzą do nas z różnymi problemami, to jak to będzie w tą Wigilię, jak ten opłatkiem się przełamie, bo tam sąsiadem jesteśmy pokłóceni od tak dawna, a tu w klasztorze uczymy się takiej pokory, żeby zwyczajnie stanąć przed bratem, z którym nie rozmawiałem przez ostatnie kilka miesięcy, dlatego że nie było takiej okazji, żeby stanąć ze sobą i po prostu zwyczajnie wyciągnąć do siebie ten opłatek i powiedzieć, dobrze ci życzę. Nawet jeżeli myślimy tam sobie w swojej głowie, że dobrze, no ale tak naprawdę no, mógłbyś coś tam zmienić w tym swoim życiu, ale to życzenie dobra, ono pozostaje prawdziwe w takiej chwili. Radość od święta. Wow. Nieciekawie to brzmi. No zaraz, była w połowie Adwentu Ewangelia o radości. Mówiliśmy, niedziela, gaudete, radujcie się. Ja nie sądzę, że jesteśmy, nie tylko my jako wspólnota braci, ale w ogóle ludzie, że jesteśmy tylko dobrzy od święta. Bo nie wiem, bo prezenty, bo tam jakieś charytatywne akcje. Mam wrażenie, że może jestem naiwny, ale wydaje mi się, że coś takiego się przełamuje, że to jest też tak widoczne, nie? Że jakoś tak bycie dobrym stało się dosyć takim jawnym też tym byciem dobrym. Także wydaje mi się, że jeżeli nie jesteśmy radośni w wielu chwilach na co dzień, to też nie potrafimy być radośni w święta. Znaczy, że święta są takie same jak nasz dzień codzienny, tylko są uroczyste. One mają coś w sobie oczywiście takiego specjalnego, bo to jest szczególny dzień, wyznaczamy go specjalnie, właśnie cały świat jakby dopasowuje się tutaj, tam przełom dnia i nocy, ale ta radość, która jest święta, ona jest tak naprawdę taka sama jak nasze całe codzienne życie. To jest jak treść. Na tą treść trzeba pracować cały czas, nie? I jeżeli święta mają mieć treść, nie mają być tylko zewnętrzną formą, takim dyganiem przed sobą, kadzeniem sobie, jakimiś fałszywymi uśmiechami, tylko mają mieć tą głębię. To, co tutaj mówiliśmy, życzę tobie dobrze. I stoję za tym. Za tym stoi cały rok mojego bycia z tobą. Moich rozmów, mojego współpracowania, służenia, przebaczania, takiego zgadzania się na ciebie z całym dobrodziejstwem inwentarza. I w tym sensie wydaje mi się, że każde święta są szansą na to, żeby się zdecydować na to jeszcze raz, że chcę ciebie, że chcę podtrzymać to błogosławieństwo. To może życzenia od ojców dominikanów na święta, na nowy rok dla słuchaczy? Życzenia to przełożeni składają. A zatem ojciec Paweł Kozacki, przeor. No cóż, Bóg się rodzi, no to takiego doświadczenia dotknięcia przez Boga. Bardzo czułego, delikatnego, takiego poczucia, że jest rzeczywiście Bogiem bliskim, Bogiem między nami. To są hasła, wielokrotnie tego typu sformułowania padają, a ja bardzo życzę, żeby one stały się taką wcieloną rzeczywistością, namacalną, taką, którą się gdzieś nie tylko słyszy uszami, ale bardzo głęboko w środku doświadcza, że Bóg tak bardzo nas kocha, że postanowił się do nas przybliżyć, stać się jednym z nas. Ojciec Paweł Kozacki, prowincjał, Tomasz Zamorski, Mirosław Pilśniak, Łukasz Kubiak i Jacek Szymczak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skoczną dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dobrych i zdrowych świąt. Agnieszka Trzeciekiewicz, dziękujemy. Czas się Chrystus narodził, a